الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إياه ترمن كيوتي بنغال حديثي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إياه ترمن عندك حديث كبرارك أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. أي حديث كبرار أبي هريرة رضي الله عنه. ويقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا جبت جلد قوات يمن لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث تيو تجرام حتى يتوضأ هذا وسلقني ففه وسلقه يوم وسلقه نغنت لنغن دا تجرادو جلد من جبتاك بيرو ألدى إلابل iyo alda elaban do annabi dugo ni holliro do hadis goni tigi wori e qur'ana ko non holli tigi nganda jeewi ndiyam son kebaani non ndiyam dam halata mu a halu yama ton ay o do hadis kebarado abi hurara ta bangal inda abi hurara ta lural are inde he ko non bur lullur ko yete ko abdurrahman wonno abu hurara ta ko sowore abdurrahman ibn sakhrin dum woni nganda inde de o naati l'islam ko hitaane khaybara udditeende dum woni fergono yaare duubi jeedidi e won wiibe non ganda o naati ko taw fergono yaare duubi jeegom e halaka hayso eno e lural dum ari hen kay kono khaybara kam wadi ko fergono yaare duubi jeedidi o wonde annabi sallallahu alayhi wa sallam to madina do o jeena ko burbe waawde huñaade rende hadiseeje o hodi to madina do ko don o natti anani kanko woni ganda o natti kanko gonno on sa nattugol makko e nder madina he awa taw ganda fergono yaare duuɓi capanɗe joyi e jeeɗiɗi won wiiɓe ala ko capanɗe joyi e jeetati won wiiɓe ni windoɓe tarih ko capanɗe joyi e jeenayyi eyyi kanko oɗo abi hurara oɗo hadis eɗen gandi ganda janguɓe heɓe seeremɓe heewɓe kollimata gollal maga sellani sa waɗi noon hadis o ko ɗum holli wonno annabi sallama awo holli won golle mbaɗata walla fewata jaɓetake la yaqbalullahu salata ha'idun illa bi khimar wonta annabijo wino debbo jaɗo ha fuɗɗi yiide lewru on so juuli tawi o murnaki julde nde jaɓetake on hadis nato abi dawuda to temedde jeegom e capanɗe nayyi e goho to termisi to temedtati e capan jeeɗiɗi e jeeɗiɗi ibnu majo temedde jeegom e capanɗe joyi e joyi hadiseje aicha e wi on hadis e oɗo foɗi ɓi nandude ɗone ko allah annabi sallah wi allah jaɓata julde goote mum so taƴarama hande salligini fof ha salligo yo ɗum ɗo fof ko yi hunde hande wattede de hakkillaji no fewi neɗɗo taƴaraɗo ganda hanan tan ummade salligo ko ɓuri ɗum kam walla woɓɓe ni tawna gonde jana ɓe mbina jangi ɓe pina tan ɓe juulira noon tawa ganda memde ndiyam ala ewa tawa noon ɗum kam wawa sellude annabi yo sallah sallam ko noon wi oɗo hadis se gummiɗon ma e gara hadis goɗɗo kadi heɓra ko abdoullah ibine amr ibne l as radiallahu anhu e abi hurarata aicha radiallahu anhum kamɓe fo ɓe mbi annabi o sallam wi waylul lil aqabi min annar woyri wooda ni teppe ganduɗa e ganduɗa heɓde jeygol teppe ɗe memani salligui ndiyam noon wonno annabi jo ko ɗum ɗon haalanno ko joni noon won anduɓe woɓɓe mbi ala ko teppe ɗe annabijo yino on saa won gaynunoɓe salligade ina darina juula teppe ɗe taw memani o yittel tel keɗo ena jalba ndiyam memani hen annabi o sallam noon haali ɓe mbi wayluliɗa ka woɓe mbi ala hadis o koko huftidini kala calliguiɗo ganduɗa bilsiniɗo memnude teppere mum awo ko hen tan kañumne naati hen tan fo koko naati hen tan bandiraɓe eyyi ɗum noon banggal ha joni seɗen calligo batten hakkillaji e salliguiji men he awo ko ɗum woni ganduɗa tawa terɗe ɗe tawa ganduɗa ala ko goppuɗa hen ala ko jejjiɗɗa hen eyyi oɗo hadis ewa ko ɗum holli ganduɗa ko calligotoɗo yo watto hakkille terɗe o lootata ɗe woto wadde paca paca ndiyam tan o yaha tawa ganduɗa memdani surtout teppe fo ɓuuri yawde welsindede anani deka nokku o hani ko lawƴede hani ko lootede banggal koyɗe ɗe kadi no faame nder oɗo hadis e nder hadiseji annabijo ha joni kaaloje haala sallige ɗe kadi hadis o keɓoraɗo abi hurara radiallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qal إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينتثر ويسو غوته من سلجي مي وندي ما دري هنا ره دون كينه وسربينو كونو كدو من سجمر فليوتر eyi kala kadi jaaɗo kadi ganduɗa tanjiɗo walla jaaɗo ha joni ganduɗa momtu yiiɗo jaaɗo caggal suudu yo wannani, yani yo telɗin eyyi ko momtorto ko. Ɗum wayno Imam Shafi en jaari ko ya waɗa ha timma laabi tati, wonno won riwaya goɗɗo ari toon wonde so timmani laabi tati wonko manki hen firti ko laaɓani. eyyi ɗum noon on saha ndiyam wona no hande ni ndiyam nattiɗno, eyyi tawi ko momtotoɗo kay yo momtoro ha timma laabi tati, so ɗum kaaƴe mum so ɗum leɗɗe mum. ko noon annabijo kadi wi ida staykada ahadukum min nawmi, so goto mum fine ɗoygol mum fal yaghsil yadayhi, yo looto juuɗe makko ɗe qabla an yudkhilahuma, ko iɗinde o nannata ɗe fil ina e gendugel ngel. tawi jogiɗa koko wayno feere ni koko udditi walla ko bool jogiɗa walla ko tasa, woto ƴettu juuɗe ma ɗiɗi tan mbaɗa e nder ndiyam he tan wuwangoma ala, a ƴettana oñan gendugel ngel loota juɗɗa haade laaɓa tawade ma nannude e nder gendugel he. gati annabi ji wi fa inna ahadakum la yadri ayna batati yadu, goote mon anda to juuɗe mum mbaali. eyyi lafdu muslim o wiyata ko falle stanchik, ɗum woni yo sorɓino ndiyam ɗam naata e nder ha joni ganduɗa guddikkine kadi o ñittikino. man tawadda falle stanchik, a nani ɗum woni sorɓinade caggal mum ha joni fara ndiyam ɗam ñitto ɗam yalta. eyyi ɗum ɗo oɗo hadise ko ɗum ɗon haalata. ɗeɗo gueɗe foof ko jamiraɗe ganduɗa e nder salligi goto foof yo wattu hen hakkille, saɗa salligoto waɗa paca paca ndiyam ɗan tawa ala hen foof ko fewi. hadiseji kewɗe gaari banggal salligi firti tan ko yen toppito salligaji men, yen mbaɗirno moƴƴirinani, yen mbaɗno wirani no ko noon fewata. eyyi hadis goɗɗo ari kadi hadis abi hurairata, wonɗe nelaɗo sa sallam wi la yabulanna ahadukum fil ma iddaim alladi la yajri summa yahtasilu minhu, annabiji goote mon oto taaroye ndiyam ndiyam deƴɗam nokku gooto, anani caggal mum jaaha kadi huftuɗa e majjam. ɗum ɗon kadi waɗetake, ɗum ko hunde haɗade, sinno ko ndiyam dogo jam boom. eyyi kono ndiyam tan ganduɗa weeru tan nani walla dowru maaru ndiyam tan nan ɗo ko ɗum bulku walla ko ɗum teccarna, an ari a taarima hen tan kadi a ruttima lowtima hen, annabiji wi alade. anandi muslim to ko la yahtasilu ahadukum fil ma iddaimu wahuwa junbun, ndiyam kadi gonɗam nokku gooto tan naata hen a waɗa wonde janaba e tundima hen kadi uftuɗa e nder hen. ɗum noon kadi ko hunde haɗade, a ƴewan kay ñedde ɗum nawa ɗum bangue, gati ndiyameji ɗe ko heewi no hutoro ndiyam ɗam wattunuwi ndiyam ɗam. eyyi ɗeɗo hadiseji hande no wawi kalnen ɗo yewtere men. eɗen ñaagui Allah kala ko kalɗen hen hawre e sawaba, yo Allah rokku men baraji, tawi won kadi ko fewani hen yo Allah yaafo pirguitte men timmal ko Allah waɗani. aqulu qawli hada wa astahfirullaha li wa lakum, wassalamu aleykum wa rahmatullah.